महाभारत उद्योग पर्व त्रयाधिक शततमोध्याय नाग लोग के नागों का वर्णन और मातली का नाग कुमार सुमुख के साथ अपनी कन्या को ब्याहने का निश्चय। नारद उवाच इयं भोगवती नाम पुरी वासुकीपालिता यादृशे देवराजस्य पुरी वर्या मरावती। नारद जी बोले मातले यह नागराज वासुकी द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही यह भी सुख समृद्धि से संपन्न है। एस शेष स्थितो नागो ये नेयम धार्यते सदा तपसा लोक मुख्येन प्रभाव सहिता मही। ये शेष नाग स्थित हैं जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव सहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण करते हैं। श्वेता चल निभाकारो दिव्याभरण भूषित सहस्त्रम धारयन् मूर्ध्नाम् ज्वाला जिह्वो महाबल। भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्त्र मस्तक धारण करते हैं। इनके जिह्वा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं। इह नाना विधाकारा नाना विध विभूषणा सुरसाया सुता नागा निवसन्ति गतव्यथा। यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप रंग और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। मणि स्वस्तिक चक्रांका कमंडलूक लक्षणा सहस्र संख्या बलिन सर्वे रौद्रा स्वभावतः। ये सभी नाग सहस्त्रों की संख्या में यहाँ रहते हैं। ये सब के सब अत्यंत बलवान तथा स्वभाव से भयंकर हैं। इनमें से किन्हीं के शरीर में मणि का, किन्हीं के स्वस्ति का, किन्हीं के चक्र का और किन्हीं के शरीर में कमंडलू का चिन्ह है। सहस्र शीर्ष के चित पंच सतानना शत शीर्षास्त तथा के चित त्रिशीर्षोपिच। कुछ नागों के एक सहस्त्र सिर होते हैं, किन्हीं के 500, किन्हीं के 100 और किन्हीं के 3 ही सिर होते हैं। द्विपंच शीर्ष के चित सप्त सुखास्त तथा महाभोगा महाकाया पर्वता भोग भोगिनः। कोई 2 सिर वाले, कोई 5 सिर वाले और कोई 7 मुख वाले होते हैं। किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और किन्हीं के पर्वत के समान स्थूल शरीर होते हैं। बहुनेह सहस्राणी प्रयुतान्यर्बुदानि च नागानामेक वंशानाम यथा श्रेष्ठम तुम्हें शुणु। यहाँ एक एक वंश के नागों की कई हजार, कई लाख तथा कई अर्बुद संख्या है। मैं जेठे छोटे के क्रम से इनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो। वासुके तक्षकश्चैव कर्कोटक धनंजय कालियो नहुषुश्चैव कम्बला स्वतराउभौ वायकुण्डो मणिनाग तथैवा पूर्ण खग वामनश्चैलपत्रश्च ककुर ककुणस्तथा आर्यको नन्दकश्चैव तथा कलशपोतकौ कैलास कपिंजरको नागश्चैरावतस्तथा सुमनो मुखो दधिमुख शंखो नन्दोपनन्दकौ आप्तः कोटरकश्चैव शिखे निष्ठुरिकस्तथा तित्तिरी हस्तिभद्रश्च कुमदो माल्यपिण्डकः द्वौ पद्मौ पुण्डरीकश्च पुष्पो मुद्गरपर्णकः करवीर पीठरकः संवृत्तो वृत्त एव च पिण्डारो बिल्वपत्रश्च मुसिकाद शिरीषक दिलीप शंख शीर्ष ज्योतिष्कोथा पराजित कौरव्यो धृतराष्ट्र कुहर कृषक तथा विरजाधारणश्चैव सुबाहुर्मुखरोजयः बधिरान्धो विसुण्डिश्च विरसुरसस्तथा एते चाण्डे च बहवः कश्यपस्यात्मजा स्मृता मातले पश्यद्यत्र कश्चित्ते रोचते वरः। वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, काली, नहुष, कंबल, अश्वतर, बाह्यकुंड, मणिनाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, कुकुड़, आर्यक, नंदक, कलश, पोतक, कैलासक, पिंजरक, ऐरावत, सुवनोमुख, दधिमुख, शंख, नंद, उपनंद, आप्त, कोटरक, शिखी, निष्ठुरिक, तित्तिरी, हस्तिभद्र, कुमुद, माल्यपिंडक, पद्मनामक, दोनाग, पुंडरीक, पुष्प, मुद्गरपर्णक, करवीर, पीठरक, समृत, वृत्त, पिंडार, बिल्वपत्र, मूषिकाद, शीर्षक, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरव्य, धृतराष्ट्र, कुहूर, कृषक, विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, वधिर, अंध, विसुंडी, विरस तथा सुरस, ये और दूसरे बहुत से नाग कश्यप के वंशज हैं। मातले, यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो देखो। कर्ण उवाच, मातलेस्त्वेकमव्यग्रह सततम सन्निरीक्ष वै पप्रक्षनारदम तत्र प्रीतिमानीव चाभवत। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, तब मातली स्थिरता पूर्वक एक नाग का निरंतर निरीक्षण करके प्रसन्न से हो उठे और उन्होंने नारद जी से पूछा। मातलिर्वाच, स्थितो य एष पुरतः कौरव्यस्यार्य कश्यतु दुतिमान दर्शनीयस्य कस्यै स कुलनन्दनः। मातनी ने कहा, देवर्षि, यह जो कौरव्य और आर्य के आगे कांतिमान और दर्शनीय नागकुमार खड़ा है, किसके कुल को आनंदित करने वाला है। कह पिता जननी चास्य कतमस्य ही सभोगिन वंशस्य कस्य ही समहान केतुभूत इव स्थित। इसके पिता माता कौन है, यह किस नाग का पौत्र है तथा किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ा रहा है। प्रणिधानेन धैर्येण रूपेण वयसा च मे मनः प्रविष्टो देवर्षे गुणकेश्या पतिर्वर। देवर्षे, यह अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप तथा तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया है, यही गुणकेशी का श्रेष्ठ पति होने के योग्य है। कर्ण उवाच, मातलिं प्रीतमनसं दृष्ट्वा सुमुखदर्शनात् निवेदयामास तथा महात्म्यं जन्म कर्म च। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्न चित्त देखकर नारद जी ने उस समय उस नाग कुमार के जन्म कर्म और महत्व का परिचय देना आरंभ किया। नारद उवाच, ऐरावत कुले जात सुमुखो नाम नागराट आर्य कस्य मत पौत्रो दौहित्रो वामनस्य च। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज सुमुख है जो ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। यह आर्य का पौत्र और वामन का दौहित्र है। एतस्य हि पिता नागस्य कुरो नाम मातले नचिराद वैन तेजेन पंचत्वम उपपादितः। सूत, इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुण ने अपना ग्रास बना लिया है। ततो ब्रवीत प्रीतमना मातले नारदं वचः एष मे रुचिरस्तत्तात जामाता भुजगोत्तमः। तब मातली ने प्रसन्न चित्त होकर नारद जी से कहा, तात यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता बनाने के योग्य जज गया। क्रियतामत्र यत्नो वै प्रीतिमानस्म्यनेन वै अस्मै नागाय वै दातुं प्रियां दुहितरं मुने। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, आप इसी के लिए यत्न कीजिए मुने, मैं इसी नाग को अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणे त्र्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ।